Na razie start zapowiedział Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Czyli będzie ciekawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był poseł Konfederacji, pan Stanisław Tyszka. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Dziękuję. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 5 marca, na zegarach 10. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nieważność powołania sędziów dublerów będzie stwierdzała uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Wakacjami kredytowymi na ten rok zajmą się dziś ministrowie. Ukraińcy znów zatopili Rosjanom okręt na Morzu Czarnym. Na dno poszedł Siergiej Kotow. Nieważność powołania sędziów dublerów oraz wyroków przez nich wydawanych będzie stwierdzała uchwała Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Zdaniem posła konieczne będą także zmiany w Konstytucji. Są dwa projekty ustaw, czyli ustawa, która będzie mówiła o systemie wyłaniania członków Trybunału, no i ustawa, która będzie zestawem przepisów wprowadzających tę ustawę, czyli bardzo profesjonalnie to realizujemy, ale nie uda się uzdrowić Trybunału bez zmian Konstytucji, dlatego że my potrzebujemy takiego momentu zero, w którym zostaną te nowe zasady wdrożone i Trybunał zostanie na nowo opisany w Konstytucji. Reset konstytucyjny jest niezbędny, by system prawny w Polsce normalnie funkcjonował, mówił z kolei w Trójce wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji Stanisław Tyszka. Do takiego resetu konstytucyjnego, czyli przywrócenia uznawalności przez wszystkie strony tych najważniejszych instytucji sądowych, prędzej czy później dojść musi. Natomiast drogą jest coś, co jest obce niestety zwaśnionym stronom politycznym, czyli kompromis ponadpartyjny. Inaczej się tego nie da zrobić, dlatego że to wymaga zmian w Konstytucji. A zmiany w Konstytucji wymagają większości. 2/3. Projekt reformy Trybunału Konstytucyjnego przedstawił posłom minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się jutro. Wakacjami kredytowymi na ten rok zajmą się dziś ministrowie. Przed 2 tygodniami rządowy projekt skierowano do dalszych prac. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział, że w projekcie znajdą się kryteria dotyczące zamożności albo środków, które pozostają w dyspozycji gospodarstwa domowego w momencie, gdy rata kredytu przekracza określony pułap. Minister zaznaczył, że to pomoże tym kredytobiorcom, którzy boleśnie odczuwają wzrost wysokości rat. Generalnie są to dobre wiadomości, bo dziś nie mamy żadnego systemu wakacji kredytowych. Poprzedni rząd nie sformułował żadnych rozwiązań, które obowiązywałyby w tym roku. Wakacje kredytowe, z których można było skorzystać w latach 2022-2023, nie zakładały ograniczeń do dochodowych. Z analiz autorów ustawy wynika, że to rozwiązanie będzie kosztować 3,6 miliarda złotych przy założeniu, że 100% uprawnionych skorzysta z wakacji. Jeśli będzie to odsetek kredytobiorców jak w poprzednich latach, to 2,5 miliarda złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś przeprawa przez Wisłę w ramach manewrów NATO Steadfast Defender. Wojskową operację w Korzeniewie niedaleko Kwidzyna na Pomorzu będą obserwowali prezydenci Polski i Litwy oraz szefowie resortu obrony. Na operację wybrano marzec, aby warunki były możliwie najtrudniejsze, przyznaje zastępca dowódcy rodzajów sił zbrojnych generał Cezary Wiśniewski. Chcieliśmy stworzyć pewne wyzwania dla naszych saperów, dla naszych wojsk inżynieryjnych, bo przeprawa w środku lata jest dużo łatwiejsza, a nie chodzi o to, żeby było łatwo, chodzi o to, żeby przećwiczyć dobrze w najtrudniejszych możliwych warunkach. Ćwiczymy bardzo szybki przerzut wojsk jeszcze w czasie poprzedzającej konflikt. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia jesteśmy w fazie, którą można było nazwać kryzys, więc nie możemy to robić zupełnie pokojowo, musimy pewne rzeczy ukryć. Manewry Steadfast Defender rozpoczęły się w styczniu i potrwają do maja. Odbywają się na terenie wszystkich krajów NATO, ale znaczna ich część organizowana jest na polskich poligonach. Według nieoficjalnych informacji przeprawy przez Morze Czarne nie przetrwał rosyjski okręt Siergiej Kotow. Oficjalnie ukraiński wywiad poinformował o użyciu przeciwko tej jednostce morskich dronów. Do zdarzenia doszło w pobliżu Kerczu na okupowanym Krymie. Patrolowiec Siergiej Kotow został trafiony za pomocą ukraińskich pływających bezzałogowców Magura V-5. Dokonał tego oddział ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak czytamy w oświadczeniu wywiadu, uszkodzone zostały m.in. prawa i lewa burta okrętu. Nie poinformowano, czy Siergiej Kotow poszedł na dno. W internecie pojawiły się nagrania z momentu trafienia okrętu. Nie wiadomo też, co się stało z 80-osobową załogą. Siergiej Kotow to nowoczesny okręt oddany do użytku w lipcu 2022 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie nagrody filmowe Orły wręczono podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Zielona granica Agnieszki Holland zdobyła statuetkę w kategorii najlepszego filmu. Reżyserka odebrała też wyróżnienie za osiągnięcia życia. Najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą stworzyła Magdalena Cielecka w filmie Lęk, a męską Eryk Kulm w filmie Filip. W imieniu aktora nagrodę odebrał reżyser Michał Kwieciński. Eryk dostał nagrodę po raz pierwszy, także wydaje mi się, że to jest nareszcie docenienie roli absolutnie w moim odczuciu wybitnej. Te nagrody, nawet te nominacje, one mobilizują nas, twórców, do tego, żeby jeszcze udowodnić, że jesteśmy coś warci ponad to, za co byśmy nominowani. Czyli chcemy iść dalej, chcemy coś jeszcze rozwijać. Więc to jest bardzo motywujące po prostu, sama nominacja. Bo nagroda, my wiemy wszyscy, że nagrody są genialnym tym momentem, dzisiaj, tu i teraz. Film raczej zapamiętany. Nagrody są ważne do mobilizacji, ale nie najważniejsze w życiu. Najwięcej, bo 6 nagród zdobył w tym roku film Kos Pawła Maślony. Produkcję doceniono za scenariusz, reżyserię, drugoplanową rolę kobiecą, dźwięk, charakteryzację i kostiumy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Tylko na krańcach zachodnich skrawki pogodnego nieba. Poza tym mamy dość spore zachmurzenie i opady. To tu, to tam, zwłaszcza w centralnej części kraju. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Od 3 stopni na termometrach nad morzem, około 6 na przeważającej części kraju, do 12 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Trójkę przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. U nas najnowsze odkrycia, badania i wynalazki. To wszystko do 12. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daily.

kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mnie proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Duet Kępiński i Kowalonek. I jeszcze do tego wszystkiego Sarsa. 22 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, kiedy powiem Mikołaj Kopernik, to od razu staje nam przed oczami dość konkretny wizerunek naszego uczonego. On coś trzyma w ręku. Zawsze, prawda? Na każdym obrazie, na każdym pomniku to astrolabium. Astrolabia mogą być używane na przykład do odczytywania pozycji gwiazd dla określonej daty i godziny. Przez wiele stuleci były więc ważnymi instrumentami dla astronomów, żeglarzy, geodetów. No i taki właśnie instrument, astrolabium z XI wieku, zwróciło ostatnio uwagę badaczy, bo jest dość nietypowe. Są na nim ryciny w alfabecie arabskim, są też napisy w języku hebrajskim, a także wygrawerowane liczby wskazujące na użycie alfabetu łacińskiego. Na podstawie rycin udało się prześledzić jego pochodzenie, jego zastosowanie, ponieważ widoczne pozycje gwiazd zmieniają się nieznacznie na przestrzeni wieków. Historycy byli w stanie datować produkcję tego urządzenia na XI wiek właśnie. Astrolabium mogło zostać wykonane w Toledo, w czasach, gdy miasto było kwitnącym centrum współistnienia i wymiany kulturowej. Druga płytka, zapisana typowymi północnoafrykańskimi szerokościami geograficznymi, sugeruje, że obiekt mógł być używany potem w Maroku lub w Egipcie w innym momencie swojego istnienia, zaś hebrajskie dodatki i tłumaczenia sugerują, że obiekt opuścił Hiszpanię lub też Afrykę Północną w pewnym momencie i krążył w społeczności diaspory żydowskiej we Włoszech, gdzie arabski nie był zrozumiały, a zamiast niego używano hebrajskiego właśnie. Wszystko to świadczy o tym, że urządzenie było wielokrotnie dostosowywane na przestrzeni wieków przez muzułmańskich, żydowskich i chrześcijańskich użytkowników w Hiszpanii, Afryce Północnej i we Włoszech. Imponujące świadectwo wymiany naukowej między Arabami, Żydami i chrześcijanami. Nauka nie zna granic. I go out. Ride out for a heart in a heartless town. I'd come unwound, and this love, my love, isn't all that I thought it was. Am I no without someone to need me? Hold back your love. You know that I've had my doubts. Wanna see what I feel without. Every feeling is streaming out. Now you know that I need it. I'd go out, right out, the world knew.

No właśnie, my już wiemy, jaka jest projekcja inflacji, czyli my rozumiemy to jako Narodowy Bank Polski. To powiedzmy, bo to jest ważny dokument, który tylko 3 razy do roku Narodowy Bank Polski publikuje, specjalnie właśnie dla Rady Polityki Pieniężnej, no i tam jest taka najdokładniejsza tak zwana projekcja inflacji. Tak jest, czyli krótko mówiąc, bank centralny mówi, jaka jego zdaniem ta inflacja będzie. No problem polega na tym, że te pozostałe tematy, o których pan mówił, czyli VAT na żywność, czyli ceny prądu i czyli wakacje kredytowe, wciąż jeszcze nie są znane. W związku z tym prawdopodobnie ta projekcja no, nie jest w stanie uwzględniać tych czynników, w związku z tym ta projekcja nie będzie projekcją taką, która da najpełniejszy obraz. Z tego względu ja obstawiam, że Rada Polityki Pieniężnej stóp nie zmieni na tym posiedzeniu. A to nie jest jakieś bardzo odważne, powiem panu, jakaś bardzo odważna prognoza, bo się mówi, że nawet do końca roku nic Rada Polityki Pieniężnej z tym nie zrobi. No ale na razie rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej siada i patrzy, nie wiemy, jaki będzie VAT na żywność, nie wiemy, co z cenami prądu, nie wiemy, co z wakacjami kredytowymi. No to o czym mamy decydować? Trochę tak, znaczy to są pewnie dwa czynniki. Pierwszy to jest taki, że no, Rada Polityki Pieniężnej jest przez niektórych traktowana jako ciało polityczne ze względu przede wszystkim na prezesa Narodowego Banku Polskiego i jego ewidentne zaangażowanie polityczne. W związku z tym ta teza pierwsza mówi o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie obniżała stóp, żeby przypadkiem nie wesprzeć w ten sposób polityki gospodarczej rządu. Ale to mówią złośliwi. Ci mniej złośliwi mówią, że rzeczywiście na dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej nie wie o tym wszystkim, o czym pan redaktor mówi, czyli rzeczywiście my nie wiemy, czy VAT na żywność pozostanie ze stawką zero, czy też będzie ona podniesiona. Raczej chyba będzie podniesiona. Nie wiemy, co z wakacjami kredytowymi, więc no rzeczywiście obiektywnie Rada Polityki Pieniężnej nie ma przesłanek do tego, żeby móc z całą taką pewnością, jak to może być w przypadku prognoz, ocenić, co będzie z inflacją. No zobaczymy. Też jestem ciekaw tych cen prądu. Mówi się 30 zł, taka się pojawia kwota, że o tyle pójdą do góry nasze rachunki, jeżeli ta cena zostanie urynkowiona. Złote usta absolutnie dla jednej z posłanek, która powiedziała dobrze, że te ceny wejdą w życie od lipca, a nie na przykład w sezonie grzewczym w grudniu, no bo wtedy realnie minie pół roku, zanim Polki i Polacy się zorientują, o ile to wszystko wzrosło. Także moje złote usta, nie wiem, czy pana redaktora też przyznaje w nagrodzie pani posłance. A czy pan redaktor przyjechał do nas samochodem, czy może jakimś innym środkiem transportu? Samochodem. Na benzynę. I ile na stacjach dzisiaj było? No akurat po drodze ja nie mam, przepraszam, nie mam stacji po drodze, ale myślę, że te ceny paliw od dłuższego czasu już są takie w miarę stabilne. Tam nie widzę żadnej rewolucji. A tak, bo ponoć tak ePetrol twierdzi, to taki portal, który przygląda się, ale to z taką rzeczywiście aptekarską dokładnością, a to o 3 grosze w tę stronę, a to o 3 grosze w drugą. No i twierdził, że kilka ostatnich tygodni to były takie wzrosty właśnie kilkugroszowe, a teraz mamy obniżkę po raz pierwszy. Jest taki bardzo mądry, ekonomiczny stwierdzenie, że coś już zostało zdyskontowane przez rynek, czyli już żeśmy się pogodzili. No trudno. Jest tam cały czas na tym Bliskim Wschodzie sytuacja taka, jaka jest. Trudno, idziemy dalej. I rozumiem, że teraz co, baryłka ropy nie będzie szła do góry? Jest szansa, że nie przebijemy jakichś historycznych poziomów i że na stacjach paliw no jakoś ta normalność się utrzyma. Problem z prognozowaniem cen paliw polega na tym, że najbardziej na cenę ropy wpływają czynniki geopolityczne, czyli konflikty. No, na tych oczywiście przewidzieć się wszystkich nie da, więc z tym zastrzeżeniem, że jeśli nic nie wybuchnie, mówiąc kolokwialnie, ale też trochę wprost, no to rzeczywiście ta cena ropy powinna, nie powinna skakać, a jak nie będzie skakała cena ropy, a kurs złotego też nie będzie się radykalnie zmieniał. To jest ważne. No to rzeczywiście na tych stacjach powinniśmy taką cenę obserwować. Emocjonowanie się z wyżkami albo zniżkami cen o kilka groszy z mojej perspektywy jest bez sensu, bo większość naszych słuchaczy pewnie ma kilka stacji do wyboru i te kilka groszy jest zniwelowane przez rywalizację cenową tych koncernów, więc powodów do tego, żeby się obawiać, że benzyna nagle zdrożeje o kilkadziesiąt groszy, w tej chwili nie widać, a te kilkugroszowe ruchy, no to myślę, że można sobie po prostu wybierając tańszą stację załatwić. Przyjechał pan samochodem. Ja na razie jeszcze nie wróciłem na rower, ale na co dzień się nim poruszam i jestem zachwycony sprawą, o której dzisiaj pisze pana dziennik. Puls Biznesu donosi, że w Krakowie ma powstać dzielnica 15 minut komfortowa, samowystarczalna przestrzeń, na której w kwadrans dotrzemy do szkoły, sklepu czy do fryzjera. Na razie to jest projekt, ale dla tych, którzy znają z Państwa topografię Krakowa, dotyczy obszarów Płaszowa i Rybitw. No, miał być Manhattan na początku, bo taki był pierwotny zamysł, żeby to było taka, nie wiem, osiedle w korporacji, taki Mordor warszawski, a chyba powstanie Central Park. Tak, rzeczywiście w tym projekcie lubię dwie rzeczy. Po pierwsze, że no sama idea jest rzeczywiście fantastyczna, bo ja sam w tej chwili się przeprowadziłem w taką część Warszawy, żeby właśnie móc większość funkcji życiowych czy potrzeb zaspokajać spacerem, więc mi ta koncepcja miasta 15-minutowego jest bardzo blisko, uważam ją za fantastyczną. Ale to, co mi się podoba też w tym projekcie chyba nawet bardziej, to jest to, kto go przedstawia, bo to jest takie stowarzyszenie, w którym są lokalni przedsiębiorcy oraz oczywiście mieszkańcy, którzy patrząc na to, co proponują im urzędnicy, czyli proponują im miasteczko biurowców, stwierdzili, nie, najpierw nie zgadzamy się na to, oprotestowali skutecznie, bo radni tę koncepcję wrzucili do kosza, ale to nie była taka krytyka, nie, tylko była to krytyka konstruktywna, przedstawili swoją propozycję, więc rzeczywiście jest to propozycja, która zakłada, że powstaje z jednej strony trochę mieszkań, znaczy trochę, no 25 tysięcy ludzi będzie mogło tam zamieszkać, ale powstaną też miejsca, gdzie będą ci ludzie mogli pracować, powstanie trochę powierzchni piłowej, powstanie duży park, w którym będzie można uprawiać sport, powstanie ogród botaniczny, powstaną oczywiście sklepy, restauracje i wszystkie w zasadzie szkoły, przedszkola, no generalnie takie osiedle, w którym rzeczywiście będzie wszystko, co potrzeba mieszkańcom. I wie pan, co mnie najbardziej urzeka w tym projekcie, że ktoś pomyślał najpierw, a pociągnijmy może do tego miasteczka tramwaj, a pociągnijmy na przykład do tego miasteczka kanalizację i dopiero na końcu to miasteczko zbudujmy. Takie proste, a takie wspaniałe. Tak, jest to przemyślana koncepcja na wielu płaszczyznach, no ale Krakusy mają w tym doświadczenie, w końcu Nową Hutę też kiedyś zbudowali w taki przemyślany sposób. Nie wiem, czy się pan podpisze pod moim apelem do wszelkich samorządów, idźmy tą drogą. Idźmy tą drogą, naprawdę wspaniała sprawa jechać szpalerem, między szpalerami drzew, rowerem, poruszać się zbiorową komunikacją. To jest miasto przyszłości i na pewno takich rozwiązań przynajmniej ja sobie życzę. Podpisuję się wszystkimi kończynami. Bardzo dziękuję. No to i podpisy zebrane, wszystkie koszyki nasze przejrzane. To dziękuję bardzo, redaktorze. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, odwiedził nas przed godziną 10:00. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Ekonomia w Trójce także po południu. Zapraszamy do Trójki o 16:30. Kolejny serwis ekonomiczny. Potem 18:30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka. Audycja przedpołudniowa. Redaktor Jagiełłowicz porusza się na co dzień rowerem, bo ma blisko, proszę państwa. O, to prawda. To prawda. Nie będę nic tutaj negował. Ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.

nobody knows. You gave me magic hope, I gave you wonderful heart. That invisible cord, or I'll starve you of what's understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right, or not central. Cause you gave me magic hope, I gave you wonderful heart. Biffy Clyro, tak nazywa się artysta. Trójka przed południem za 11 minut, godzina 10. Proszę Państwa, wczoraj odbywał się w Warszawie Kongres Transformacji Energetycznej. Jednym z tematów poruszanych była elektryfikacja logistyki. A to dlatego, że dobiegają końca prace nad europejskimi oraz krajowymi przepisami dotyczącymi elektryfikacji transportu ciężkiego. Eliminowanie z dróg pojazdów ciężarowych o tradycyjnym napędzie jest konieczne, jeśli chcemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Dziś transport drogowy odpowiedzialny jest aż za 30% emisji tych gazów. I o tym Paweł Turski. Odpowiednie przepisy dotyczące ograniczenia emisji w transporcie ciężkim najprawdopodobniej zostaną uchwalone do końca kadencji Parlamentu Europejskiego. To już zdecyduje ostatecznie, że firmy wykonujące czy prowadzące działalność transportową będą musiały się dostosować. Tłumaczy dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Piotr Mikiel. A więc proces dekarbonizacji rozpocznie się określone ramy czasowe, do której firmy transportowe będą musiały się przygotować. Ramy te zakładają chociażby, że emisja dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów ciężarowych do 2040 roku ma spaść o 90%. Oznacza to de facto, że firmy transportowe działające na terenie Unii Europejskiej będą musiały zelektryfikować w zasadzie całą swoją flotę. To zdaniem środowiska zarówno polskiego, jak i międzynarodowego jest nierealistyczne. Ich nie da się zrealizować. Dzisiaj, jeśli chodzi o przewozy dalekodystansowe, infrastruktury nie ma, a dopóki ta infrastruktura nie powstanie, nie będzie zainteresowania wśród firm transportowych związanych z zakupem takiego pojazdu, bo przecież koszt zakupu tego pojazdu jest trzykrotnie wyższy niż standardowego pojazdu zasilanego silnikiem wysokoprężnym. Innego zdania jest za to dyrektor do spraw relacji zewnętrznych, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Aleksander Reich. To jest absolutnie realne, bo na to patrzy branża, na to patrzy biznes, na to patrzą producenci, więc będziemy mieli dostępność tych pojazdów. Według ostatnich dostępnych danych obecnie w naszym kraju zarejestrowanych mamy niewiele ponad 100 elektrycznych ciężarówek. W ciągu ubiegłego roku w całej Unii Europejskiej zarejestrowano 5279 elektrycznych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. To ponad dwa razy więcej niż w 2022 roku, ale to wciąż zaledwie 1,5% całego unijnego rynku. Nie powinno to w sumie dziwić, bo nawet najwięksi gracze w sektorze logistycznym dopiero testują takie pojazdy. W zeszłym roku wprowadziliśmy 40 ciężarówek na rynku niemieckim, a wcześniej również taki pilotaż w Wielkiej Brytanii. Natomiast oczywiście jest to jeszcze wciąż etap wstępny, etap rozwojowy. Opowiada dyrektor do spraw relacji z sektorem publicznym, publicznym w Amazonie Piotr Szymański. Jest to tak naprawdę oczekiwanie naszych klientów. Klient oczekuje nie tylko, żeby przesyłka dotarła do niego w miarę szybko, bezpiecznie, ale również, żeby do tego była w odpowiedni sposób zapakowana i żeby wykorzystany był do tego również możliwie nieemisyjny środek transportu. Co trzeba koniecznie zauważyć, za oczekiwaniami klientów oraz decyzjami Unii Europejskiej powinno iść wsparcie dla branży transportowej, szczególnie, że większość polskich firm to małe przedsiębiorstwa, których często może nie być stać na elektryfikację floty. Jeśli chodzi o te najmniejsze firmy, to one też mogą liczyć na największy poziom subwencji w ramach konsultowanego programu dopłat do pojazdów ciężarowych i wartość tego programu w kwocie 1 000 000 000 zł to jest ogromne wsparcie. Mamy dopłatę do kwoty referencyjnej. 60% tej kwoty najmniejsze przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać formy dofinansowania. Wiemy, że takie projekty w Polsce się pojawiły już, takie propozycje, ale tak naprawdę i budżet przeznaczony na to i skala to jest w ogóle nieproporcjonalna do tych potrzeb, które w Polsce mamy, bo trzeba pamiętać, że polski międzynarodowy transport drogowy, polskie firmy są liderami w Unii Europejskiej. Wykonujemy najwięcej pracy w międzynarodowym transporcie drogowym, więc jeżeli chcemy pozostać na tym rynku, to te wsparcie musi być rzeczywiście istotne. A to zaproponowane obecnie zdaniem branży niestety nie jest. I w sumie trudno się z tym nie zgodzić, bo 1 000 000 000 zł, jak łatwo policzyć, pozwoli tylko na dofinansowanie około 1500 ciężarówek elektrycznych. Tymczasem w naszym kraju zarejestrowany jest aż 1 200 000 pojazdów ciężarowych. Tematem zajął się Paweł Turski. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Na zegarach 6 minut brakuje nam do godziny 10. Yes! You are the movie maker. Take your chances when